شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی مهربونه، خدای ابر و آسمونه، خدای رنگین کمونه. سلام گلای قشنگم، سلام قنچه‌های دلبندم. انشالله که همتون خوب خوبین، همتون اینهو گلین. عزیزای من، راستی قبل از اینکه بریم سراغ قصه‌مون یه سوال. شما الان تو خونتون یه نینی کوچولو دارین ها؟ یه خواهر یا یه برادر کوچولو شیرین زبون؟ آفرین، حتما شما به بزرگترهای توی خونه برای نگهداری اون کوچولو کمک میکنین. خوش به حالتون که توی خونتون یه نینی کوچولو داریم. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست یه نوزاد کوچولو. سارا کوچولو یه دختر 4 ساله است که با پدر و مادر توی شهر کوچیک زندگی میکنن. مادر بزرگ مهربونم همیشه در کنارشون و با اونا زندگی میکنه. یه روز صبح زود وقتی سارا کوچولو از خواب بیدار شد، رفت توی آشپزخونه، به مادر بزرگ گفت: سلام مامان بزرگ، پس کی مامان و داداش کوچولوم از بیمارستان میان خونه؟ بعد رفت توی اتاقش، اسباب بازیاشو روی میز چید، یه بشقاب پر از میوه هم روی میز گذاشت. بعد رفت توی آشپزخونه و یه بسته بیسکویت از مادر بزرگ گرفت و کنار بشقاب میوه گذاشت. منتظر نشست تا مامان و بابا از راه برسن و یه داداش کوچولو با خودشون بیارن. نزدیکی های ظهر بود که مامان و بابا از راه رسیدن. سارا کوچولو به دور و برش نگاه کرد، هیچ کس همراه اونا نبود. با دلخوری پرسید: مامان جون، پس چرا داداش کوچولوی منو نیاوردی؟ مادر بزرگ خندیده گفت: این که لای این پتو توی دست باباست، یه داداش کوچولویه. بیا نگاه کن. بعد گوشه پتو رو کنار زد. سارا کوچولو یه نینی خیلی کوچولو دید که چشماش بسته بود و خوابیده بود. با خودش گفت: این که بلد نیست بازی کنه. بچه ها، نینی بیشتر موقع ها خواب بود. از خوابم که بیدار می شد یا گریه می کرد یا شیر می خورد. یه روز وقتی که سارا داشت توی آشپزخونه به مادر بزرگ کمک می کرد، از مادر بزرگ پرسید: این نینی کی بزرگ میشه؟ چرا انقدر گریه میکنه؟ چرا نمیذاری که مامان یه کمی استراحت کنه؟ مادر بزرگ خندیده گفت: خب همه بچه هایی که تازه به دنیا میان عزیزم اینجوری هن. سارا کوچولو و مادر بزرگ رفتن توی اتاق. بله، دیدن نینی چشماشو باز کرده. سارا کوچولو خندید و دست نینی رو گرفت. نینی هم دست سارا کوچولو رو محکم گرفت. سارا به مادر گفت: مادر جون، شما استراحت بکنین، من اینجا کنار گهواره نینی میشینم و باهاش بازی میکنم. مادر سارا رو بوسید و گفت: قربون دختر قشنگم برم، خوشحالم که دختری مثل تو دارم و به هم کمک میکنه. بله تو خیلی گلی. سارا کوچولو همینطور که با نینی بازی میکرد گفت: منم یه روز مثل این نینی کوچولو بودم، مامان و بابام برام کلی زحمت کشیدن، حالا وقتشه من به مادر کمک کنم. گلای قشنگم، همه شما کوچولو بودین، نینی بودین. بله، وقتی شما را از بیمارستان آوردن شما اغلب خواب بودین دیگه، شیر میخوردین و میخوابیدین، شیر میخوردین و میخوابیدین، تا اینکه کم کم بزرگ شدین، الان نشستین و دارین قصه گوش میکنین، بعدم قراره که لالا بکنین. خوش به حال سارا بچه. حتی من با این سن و سال هنوز دوست دارم که دور و برم پر باشه از نینی کوچولوها، از شما بچه های خوب و فرشته های روی زمین. انشالله که شما هم به مادر و پدر کمک میکنید. باریکلا به شما. تا فردا و یه قصه دیگه، خدا حافظتون.